Di yata dapat ginawa to, parang delikado. Mahalaga'y marinig ng mga tao. Hindi ko pipigilin, pilit na sisilipin. Kahit na tapang aking bibig ay aking sasabihin. Sasabihin, sasabihin, sasabihin, sasabihin. Ang ginagawang harap, tutungtong sa entablado at makikiharap. Tumutura ng mga kasinungalingang masarap. Pakinggan parang awitin na laging nasa tono. Pero ang kanyang ugali ay ubod ng sintonado. Tituladong abogadong milyonaryong mapait. May isang dosenang anak sa patong-patong ng kape. Di manunok ang pae, parang di ka nahihiya. Napakarami ang gutom pero ika'y nakahiga. Nagpapasasasa, kaya man ang kaibilis. Kung nakuha sa pinagsama-sama naming buwis. Amoy panis kay bangis kapag ikaw ang pumagat. Walang natitira, simot lahat, pati hudot pala. Nagkakalat ay isang garapal na mandaraya. Walang pinagkaiba sa nakaabang na buwaya. Sinasakmal ang lahat na makita pag gutong pangay. Laging nakabukas na parang bilasang tao. Kaya't parang alam ko na kung ano ang dahilan at kasagutan dito sa laro ng hula-hula. Sa ibang palit, may pag-asa pa ba ang bayang nakataya? Ang patipatong panablasin o ang dapat?